सपना कोई पसारा नहीं, अपना कोई चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, जागी है कैसी तलब सी, ये आरज़ू है जब सी, लेकिन किसी को बताना नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई काबियां है पल पल छाया, ये कैसा नशा है, खामोशियों में सदा होश भी गुमशुदा है, बेटा